سر د مظلوم افغان وطن پوینو د ځوان شهید نازک بدن پوینو د ځوان شهید نازک بدن پوینو سر د مظلوم افغان وطن پوینو دزوال شهید نازک بدن پوینو دزوال شهید نازک بدن پوینو مسلمان پر هر ځای تان پوینو د مسلمان پر هر ځای تان پوینو سر د مظلوم افغان وطن پوینو د ځوان شهید نازک بدن پوینو دزوال شهید نازک بدن پوینو خلقو اختر تلا صوب شسر کری خلقو اختر تلا صوب شسر کری خلقو اختر تلا صوب شسر کری زمجد وگلو سر کپن پوینو سر د مظلوم افغان وطن پوینو د ځوان شهید نازک بدن پوینو دزوال شهید نازک بدن پوینو پوینو د ځوان شهید نازک بدن پوینو د ځوان شهید نازک بدن پوینو د وینو سر سیلا پر مجرا خلی باغ او صحرا دشت او چمن پوینو باغ او صحرا دشت او چمن پوینو سر د مظلوم افغان وطن پوینو د ځوان شهید نازک بدن شهيد نازک بدن پوینو عبدالغنی غر پوینو شالی عبدالغنی غر پوینو شالی عبدالغنی غر پوینو شالی عبدالغنی غر پوینو شالی نند او په خور د گفتن پوینو نند او په خور د گفتن پوینو سر د مظلوم افغان وطن پوینو د ځوان شهید نازک بدن پوینو د ځوان شهید نازک بدن پوینو سر د مظلوم افغان وطن پوینو د ځوان شهید نازک بدن پوینو د ځوان شهید نازک بدن پوینو.